Vandaag praat ik in de publieke tribune over bijna doodervaringen. Want in alle culturen komt het voor. Mensen die bijvoorbeeld in het geval van een hartstilstand onverklaarbare sensaties meemaken. Ze zien zichzelf liggen op de operatietafel. Ze zien een tunnel, een wit licht of juist een rivier. En vaak willen ze niet eens meer terug naar hun lichaam. Wat is dat voor raadselachtig fenomeen? Daar praten we zo meteen over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur. De familie van de overleden Alexei Navalny is op zoek naar zijn stoffelijk overschot. De Russische oppositieleider overleed gisteren in de strafgevangenis, naar gezegd wordt tijdens het luchten. Zijn moeder heeft inmiddels een officieel overlijdensbericht gekregen, zegt het team van Navalny. Zijn moeder en zijn advocaat zijn naar een mortuarium gestuurd, maar dat was gesloten. De doodsoorzaak zou nog altijd worden onderzocht. Tot die tijd wordt het lichaam niet aan de familie overgedragen. Mogelijk gebeurt dat volgende week. Bij een ongeluk met een carnavalswagen op een bedrijventerrein in Venlo is een man van 45 omgekomen. Hij was lid van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging in Tegelen. De man stond volgens de politie samen met anderen bovenop de wagen toen die een hal inreed. In die hal worden carnavalswagens opgebouwd en afgebroken. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de bovenkant van de deuropening en de wagen. Reanimatie mocht niet meer baten. De Franse president Macron zegt dat het voor Frankrijk niet langer een taboe is om een Palestijnse staat te erkennen. Volgens hem groeit internationaal de frustratie over de acties van Israël in de Palestijnse gebieden. Een groot offensief in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, zou volgens Macron leiden tot een humanitaire ramp. Frankrijk en de EU steunen al langer een twee-staten-oplossing. Nu gesprekken over een staakt-het-vuren lange tijd stil liggen, spreken meerdere landen zich uit over het erkennen van een Palestijnse staat. In Vlaardingen was vannacht een ontploffing bij het huis van een loodgieter. Een ruit aan de voorkant raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. Bij panden van de Vlaardingse loodgieter gingen eerder explosieven af. De politie zegt niets over de motieven. En het weer, op veel plaatsen droog, hier en daar toch wat regen. In het noorden en aan de kust wat meer zon en het is ongeveer 12 graden. Morgen veel buien en dan wordt het een graad of 9. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan 2 files veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Utrecht-Leidse Rijn en Nieuwegein, een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum, 3 kwartier oponthoud. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Word jij ook zo blij van de eerste zingende merel? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur. Check novoferm.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water. liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. NPO Radio 1. Human. Douwe Rekers, jij kreeg als jonge man een ernstig ongeluk. Je had een bijna doodervaring, maar die herinner je als iets heel moois. Ben je je achteraf misschien wel blij zelfs dat je dat ongeluk hebt meegemaakt? Het ongeluk niet, maar bijna doodervaring wil ik wel weer meemaken. Ja? Ja. We gaan het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Eindeloze bloemenvelden, warm licht en een ultiem gevoel van liefde en acceptatie. In Nederland hebben naar schatting 600.000 mensen een bijna doodervaring meegemaakt. En toch treedt maar een heel klein deel daarvan met die ervaring naar buiten. Want als je omgeving niet gelooft wat je hebt meegemaakt, hou je vanzelf op met erover te praten. Hoe ziet zo'n kortstondige ontmoeting met de dood eruit? Hoe kan zo'n ervaring je leven compleet op zijn kop zetten? Zelfs tientallen jaren later nog. Daar praat ik vandaag over in de publieke tribune met mijn drie gasten hier in de studio. Een van die drie is Douwe Rekers. U hoorde hem net al even. Hij is 65. Maar toen hij 19 was, maakte hij een bijna doodervaring mee. Naast hem zit Anke Merks. Zij is 37. Zij was pas 5 jaar toen zij ook een bijna doodervaring meemaakte. En ook aan tafel Pim van Lommel. Hij is 80. Hij is cardioloog in rusten. Hij doet al sinds de jaren 80 onderzoek naar het fenomeen bijna doodervaring. Hij schreef erover een veelgelezen boek, Eindeloos Bewustzijn, dat wereldwijd honderdduizenden keren over de toonbank is gegaan. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Douwe, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. We gaan terug naar 1 november 1981. Wat gebeurde er op die dag? We moesten bij de Nederlandse Ministerbank midden in Sneek moesten we een nieuwe lage dakbedekking aanbrengen. Mm-hmm. Ik klom bij de ladder op. Je was dakdekker, hè? Ik was dakdekker, ja. En de maximaal 12 meter uitgeschoven ladder die daar stond, die roldakbedekking moest naar boven. Ik klom keurig bij die ladder op. En toen ik bijna boven was, toen hoorde ik de ladder onder me kraken. En vervolgens verdween alle houvast en wat ik maar om me heen had, verdween onder me weg. Het enige wat ik nog kon vasthouden was die rol. Dus ik ging ook met een razendsnelle gang naar beneden. En ik lag op de grond. Ik dacht bij mezelf, nou, dit was niet helemaal de bedoeling. Dus ik ging weer staan. En tot stomme verbazing zag ik mijn lichaam liggen. Ik wist niet dat ik dat zelf was trouwens. Dus je ging staan en je zag jezelf liggen? Ja, en ik zag een grote plas bloed boven mijn hoofd. En ik zag mijn benen gekruist. En ik ging vervolgens een klein stukje omhoog en toen dacht ik bij mezelf, nou, dat gaat niet goed met hem. Ik hoef hier ook niet meer te blijven. En vervolgens wordt het donker om me heen. En dat duurt in tijd kan ik het niet zeggen, maar voor mij een fractie van een seconde. En toen was het ineens heel erg licht, heel erg mooi. Het was geweldig daar. En ik sta er nog te kijken en ik kom er tot ontdekking dat er iemand naast me staat. Oh ja? En die zegt tegen mij, hallo. Leuk dat je er bent, maar je gaat wel weer terug. Echt waar? En toen zei ik van, nee, dan heb je het verkeerd begrepen. Ik ga niet weer terug. Dat werd wel een discussie. Snapte je wat je overkwam? Op dat moment niet, nee. Ik wist wel, ik ben ergens waar. Het voelde ook een soort met thuis weer. Ik was weer thuis. Ik merk ook, hoewel je het vaker verteld zou hebben, dat het ook met ontroering gepaard gaat, hè? Absoluut, ja. De emoties die je dan aangrijpen, die zijn intens. Ik kan niks bewijzen, maar het is wel zo. Het is wat ik zo beleefd heb, zo heb ik het ook echt beleefd. Wat ik zo goed nu vertel. En zag je ook wat er daarna met je lichaam gebeurde? Want je werd, denk ik, naar het ziekenhuis gebracht. Eerst even het ene wat ik even vertellen wil, is dat op dat moment was er een moest ik met hem mee ergens naartoe. En ik moest kijken bij mensen. Met diegene naast jou? Met mijn gids, zo noemde hij zich ook. En ik moest met hem mee en dan ging hij mij laten zien wat die mensen die daar lagen, die lagen daar als het ware met angst. Die waren met angst overleden. En ik moest op aarde vertellen, als ik weer terugging, dat zij dat niet hoefden te doen. Dat ze niet bang hoefden te zijn, want er is geen angst. Er is geen iemand die daar is om te straffen. Vervolgens ging ik inderdaad, plotseling sta ik weer in het ziekenhuis. Ik zie dat lichaam weer op de operatietafel liggen. Ik zie ook Mijn gids staat weer naast me. Ik zie de chirurg aan mijn hoofd opereren. Ik zie dat er een assistent bij is. En ze twee verpleegsters die bezig waren om mijn hoofd... met een mensel eromheen, dicht te maken. En je zegt dat lichaam, maar dat was jij zelf? Dat was ik zelf, ja. Want toen hij zei nog, ga er maar in. Ik ben altijd bij je en je kunt me alles vragen. Ga er maar in, ga maar weer terug. Ja, ga maar weer terug, ga er maar in, ga er maar weer in. Oh ja. Ga maar weer terug. En dat deed je toen? Waarschijnlijk wel, want dat kan ik me niet meer bewust herinneren. Nee. Anke, is dit voor jou een herkenbaar relaas? Wat Douwe vertelt? Ja, voor een groot deel wel. Ja, bij mij was de aanleiding natuurlijk wat anders. Want jij was 5, hè, toen je een bijna doodervaring had. Ja, klopt. Wat gebeurde er bij jou? Ik had het waterpokkenvirus als kind. En bij mij is dat virus naar binnen geslagen. Dus mijn hersenen raakten ontstoken. En in die tijd dat ik comateus ben geraakt... Heb ik een uitstapje mogen maken. Zo omschrijf ik het vaak. En ik kwam ook in een donkerte terecht. Nou, daarvoor hing ik in de hoek van de kamer boven aan het plafond. En zag ik een kindje in bed liggen. En ook ik realiseerde niet dat mijn lichaam was. Dat duurde even. Maar het was goed. Het was prima. Het was warm. Het was liefdevol. Dus dat herken ik. Ook donkerte, licht. En toen, hoe ging het toen verder? Je zag een kindje liggen? Ik realiseerde het dus niet dat ik het was. En op een gegeven moment besefte ik het me wel. En ook dat was goed. En dat is natuurlijk iets heel bizar als ik dat nu zo zeg. Maar het was prima. Het was zo'n sereen gevoel. Het zijn de volwassen woorden die ik eraan geef. Dat woord ken ik denk ik niet als 5-jarige. En toen ik dat zo realiseerde, ik ben dit en het is goed... voelde ik een soort van een magneet... aan me trekken en ging ik eigenlijk uit die ruimte weg in een soort donkerte. En dat ging ontzettend snel. Ja? Het versnelde. Heb je later nog wel eens zo'n soort ervaring gehad? Nee, ik probeer het nog een keer opnieuw te ervaren als ik in een achtbaan zit. Oh, ja. Maar ik krijg het niet meer. Dan hoor je ook weer de trilling van snelheid. Want dat was het gevoel, alsof de G-krachten aan alle kanten meesleuren. Ja, en dat er echt een trilling is, wat ik dan niet met mijn zintuiglijke oor kon horen... maar wel met mijn bewustzijn kon waarnemen. Ja. En heb je enig idee, je was pas 5 natuurlijk, hoe lang dat dan geduurd heeft? Nee. Het kan een seconde zijn geweest in aardse tijd of jaren. Ja, ja. Geen idee. Nee. Ik kan dat niet in tijd... vatten. Samenvatten. Ja. Pim van Lommel, cardioloog in Rusten. Jij sprak de afgelopen decennia honderden mensen met een bijna doodervaring. Wat was de reden om die ervaringen in kaart te gaan brengen? Dat was wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Want ik had altijd geleerd op de universiteit... dat het bewustzijn een product is van de hersenen. En dat is nog steeds de nooit bewezen aanname die overal nog geldt. Maar toen ik dus mensen ging vragen na een hartstilstand... of ze herinneringen hadden van de periode van bewusteloosheid... heb ik toen op een gegeven moment tussen 86 en 88... bij 50 patiënten die een hartstilstand hadden overleefd gevraagd. Jouw eigen patiënten? Eigen patiënten. En daar vertelde 12 van een bijna doodervaring. En dat was dus volgens de huidige medische inzichten volstrekt onmogelijk. Want als je bewusteloos bent door een hartstilstand... als je geen ademhaling hebt, geen bloedcirculatie... diep bewusteloos, dan zou het onmogelijk moeten zijn. Dus de vraag was, kunnen we verklaren... waarom mensen toch zo'n helder bewustzijn hebben... helderder dan ooit met de mogelijkheid van waarnemen... buiten boven het lichaam, ja. Met emoties, met helder nadenken, met herinneringen. Die verklaring, daar gaan we straks het over hebben. Ja. Maar als we nog even definiëren waar we over praten... wat maken die mensen precies mee? Zit daar overeenkomsten in? Ja, in principe, we hoorden net al wat. Ja, in principe zijn het wat we dan noemen de universele elementen... die kunnen worden verteld. Allereerst het besef dood te zijn. Dan de mogelijkheid van waarnemen van je eigen lichaam. Of je nou een auto-ongeluk hebt gehad, je ziet een autovrak met iets erin... of je valt van een trap, of je ligt in coma. Dan zie je je eigen lichaam vanuit de positie buiten boven je lichaam. Een licht, hè, hoorde ik al noemen. Wat ja, dat komt daarna. Er is vaak nog een donkere ruimte waar ze een puntje van licht zien... waar ze naartoe getrokken worden. Dat heet dan een tunnel, of beschrijven ze als een tunnel. Dan komen ze in een andere omgeving, een niet-aardse omgeving... met prachtige kleuren, prachtige muziek en vaak onvoorstelbaar licht. Dus het is 1000 keer zo sterk als de zon, maar je kan erin kijken. Met het gevoel van onvoorwaardelijke liefde, vaak ook een wezen van licht. Dan kunnen ze overleden dierbaren ontmoeten. Ja, waar ze mee communiceren. Dat is ook intrigerend. Dat is ook intrigerend. Ja. En dan zien ze, kunnen ze hun eigen hele leven opnieuw herbeleven. Dat heet een levensterugblik. En alles gebeurt tegelijkertijd. Dus je kan, laten we zeggen, als je hartstilstand 4 minuten heeft geduurd, dan kan je een paar weken hierover praten. Want alles gebeurt tegelijkertijd. Soms ook een toekomstbeeld. Ja. Dan komen ze aan een grens en dan komen ze daarna weer. Horen ze dat het hun tijd nog niet is. En dan komen ze bewust terug in dat zieke lichaam wat ze vreselijk vinden. Ja. Nou ben je geneigd om te denken, ja, dat is een soort laatste stuiptrekking van de hersenen. Hè? Zuurstoftekort, ja, dan gebeurt er gewoon even wat. Ja. Is dat niet een afdoende verklaring? Nee, dat was altijd het idee in het verleden. En dat was de reden dat we dat onderzoek zijn gestart in Nederland, in 10 Nederlandse ziekenhuizen in 1988, waar we in totaal 344 achtereenvolgende patiënten hebben gevolgd die in hartstilstand hadden overleefd. En er bleek 18% zo'n klassieke bijna doodervaring te hebben. En we hebben alle medische omstandigheden onderzocht. Dus de duur van de hartstilstand, of het nou 2 minuten of 8 minuten was, maakte niks uit. De duur van de bewusteloosheid, 5 minuten of 3 weken in coma, maakte niks uit. Een korte periode van hartstilstand als je elektrofysiologische studies doet. Dus dan wek je een hartstilstand op de katheterisatiekamer. Mm-hmm. Die je binnen 30 seconden weer gereanimeerd. Maakte niks uit. Dus de ernst van het zuurstoftekort was volstrekt geen verklaring. Alle patiënten hadden zuurstoftekort en waren daardoor bewusteloos. Mm-hmm. En 18% hadden die heldere bewustzijnservaring. Kun je een voorbeeld noemen van een verhaal wat echt diepe indruk op je maakte? Ja, nou, een van de bekendste verhalen die ook in de, we hebben ooit een artikel in de Lancet gepubliceerd, was een man die werd binnengebracht op de hartbewaker. Die was in een weiland gevonden, diep bewusteloos. De omstanders hadden een beetje hartmassage toegepast. Maar toen hij binnenkwam, was hij, het lichaam was koud, was blauw, was geen ademhaling. Hij was in diep coma. Er was geen hartslag, er was geen bloeddruk. Zijn pupillen reageerden niet op licht. Dus het was een heel somber geval. En de verpleegkundige dacht als eerste, we gaan extra zuurstof geven. Die ze probeerde te intuberen, dus een buisje in de keel inbrengen, dat hij meer zuurstof kreeg. Toen bleek hij een kunstgebit te hebben, dat heeft hij verwijderd. Toen hebben ze 1,5 uur nog doorgeredeneerd, tot had hij uiteindelijk hartslag en bloeddruk. Maar hij was in diep coma, werd kunstmatig beademd. Dus toen is hij overgeplaatst naar de intensive care voor 1 week nog. Mm-hmm. Aan de beademing, tot hij uit coma terugkwam. Toen kwam hij terug op de hartbewakingsafdeling. En er kwam een verpleegkundige met medicatie binnen. En hij zag de verpleegkundige en zei, jij weet waar mijn kunstgebit is. En hij kon precies vertellen waar dat kunstgebit was geplaatst. Dus hij zei, dit is zo'n karretje met allemaal flessen erop. Was een uitschuiflaatje, daar heb je het opgelegd. Dat had hij gezien? Had hij gezien, van de positie buiten boven het lichaam. Hij kon de verpleegkundige herkennen. Hij kon dat kamertje beschrijven waarin hij was gereanimeerd, van een positie buiten boven het lichaam, waar hij in coma was binnengebracht en uit coma was verwijderd. Hij kon het precies beschrijven. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, mijn gebit is ergens, dat ligt vast in een kastje met een laadje. Ja, maar niet als je beschrijft dat je van bovenaf de reanimatie ziet. Je ziet de verpleegkundige het gebit eruit halen en in een laadje leggen in zo'n crashcard. Dat is natuurlijk volstrekt ongemakkelijk. Dit is ook echt door meerdere bronnen en kanten gedocumenteerd. De verpleegkundige die dat heeft verteld, die heeft het gewoon zelf meegemaakt. Die was erbij. Ja, dat is een intrigerend verhaal, kunnen we zeggen. Ja. Douwe, wanneer kwam bij jou het besef, na die belevenis op die ladder die doorbrak, wat ik heb meegemaakt was een bijna doodervaring? Vrij vlot daarna. Ik lag op de uitslaapkamer, dan werd ik wakker. Probeerde ik het iemand te vertellen. Die keek me aan alsof er of die vuur water zag branden. Ja. En toen had ik echt zoiets. Ik weet niet, dit moet ik maar heel diep wegstoppen. Oh, ja. Dit is niet voor mij bedoeld geweest. Dit is, of ik ben gek. Ja, heb je daar ook nog aan getwijfeld? Ja, absoluut, ja. Ja? En we lagen met de boot op Ameland. Pim's boek was net uit. Ik heb het gekocht, ik heb het gelezen. En bij het derde hoofdstuk van Ellie zei mijn vrouw, dit boek gaat over jou. Dit is jouw verhaal. En tot die tijd had je het ook niet aan haar verteld? Heb ik nog een mail naar... zij wist het natuurlijk wel. Ja, zij wist het wel, jawel. Ja. Maar heb ik nog een mail naar Pim gemaild? Want dat kon toen destijds. Ik heb een antwoord terug gehad. Toen zei hij van, dit is een klassieke bijna doodervaring. Dus, ja. En daar had je bijna 30 jaar je mond over gehouden. Ja, en ik dacht steeds van, ik ga het er niet over hebben. Ik was een labiel figuur, volgens vele mensen, als ik daarover begon. Dus, Was het een levensveranderende ervaring voor jouzelf? Voor mijzelf wel, ja. Ja, de relatie met mijn broer en zussen die is behoorlijk veranderd. De relatie met mijn ouders veranderde wel wat. Er kwamen heel veel spanningsvelden naar boven. Ja, maar de ervaring zelf, heeft dat jou een ander mens gemaakt? Nog los van hoe erop gereageerd werd? Daarvoor was ik heel naïef. Ik denk dat, en daarna is dat voor mij veel dieper gekomen, ja. Ja. En je zei, de relatie met andere mensen werd moeizamer. Ja. Er waren heel veel mensen die zeiden van, daar kan je beter maar niet mee omgaan met hem. Want, oh ja? Ja, en dan dacht ik van, dan zal het wel zo zijn. Het is wel een hoge prijs ook dan, hè? Ja, maar voor de ervaring niet. Nee? Die wil je wel weer hebben. Oh ja? Dat is zo mooi. Ja, Anke, duurde het bij jou ook lang voordat je erover begon te praten met andere mensen? Ja, dat heeft meer dan 20 jaar geduurd. Ja? Zeker, ja. Ja. En waarom duurde dat zo lang? Omdat ik niet wist dat er meerdere mensen zijn die zo'n ervaring hebben gehad. Ik wist ook niet dat er een naam voor was. Totdat ik bij een hulpverlener kwam. En die gaf het een naam. En die zei, het zou wel eens kunnen zijn dat jij zo'n ervaring hebt gehad. En toen ben ik het boek van Pim gaan lezen. En van Iben Alexander. En dat was thuiskomen voor mij. Ja? Ja. Want jij sprak er met niemand over. Ook niet met je moeder of je vader of je... Nee? Nee, en... Ik denk dat ik er ook geen woorden voor had. Hoe vertel je zoiets? Ja, en als kind neem je dat ook gewoon... Ja, je maakt het mee en dat is het dan ook. En dat was voor mij waar. Ja? Ja, het was zo levensecht, zo werkelijk. Dat was voor mij meer thuis dan in dit leven zijn zelfs. Daar zijn. Want je was toen pas 5, maar is dat echt was dat toen echt al een... Kun je zeggen, er was een Anke voor en een Anke daarna? Ja, dat vind ik lastig te zeggen, omdat... ik heb niet heel veel herinneringen van mij voor mijn 5e. Je was natuurlijk heel jong. Ik was heel jong, maar de ervaring zelf... kan ik me herinneren alsof het gisteren is gebeurd. Dus het is zo'n zuivere herinnering. Zo'n intense ervaring. Dat gaat heel anders dan belevenissen in het leven. Je hebt nooit getwijfeld, heb ik het wel meegemaakt? Nee. Nee? Nee. Je hebt het meegemaakt? Ja. Ja, dat is een diep weten, dat kan ik niet. Nee. We kregen ook een reactie van de luisteraar. Ronald Lafort schreef ons dat hij zijn bijna doodervaring in 2001 als echt prachtig had ervaren, maar dat het hem wel zijn huwelijk en het contact met zijn kinderen heeft gekost. Komt dat vaker voor, Pim? Want 70% van de huwelijken van mensen met zo'n ervaring eindigt in een echtscheiding. Hè? De inhoud van de ervaring is indrukwekkend en prachtig, al past het niet in wat wij in onze westerse maatschappij hebben geleerd. Het past buiten ons, past niet in ons huidige wereldbeeld. Maar omdat je het niet over kan praten, niet over kan communiceren, dat je denkt dat je gek bent geworden, is het een spiritueel trauma. Jarenlang depressie, eenzaamheid en heimweegevoelens naar de ervaring. Tot ze iemand spreken of iets horen of lezen of een televisieprogramma of een boek lezen, dat ze weten dat het een naam heeft, dat ze niet gek zijn, dat ze niet de enige zijn. En dan kunnen ze beginnen met accepteren. En dan in tweede instantie ook integreren dat je gaat leven naar de nieuwe inzichten. He, dus de verandering naar zijn ervaring is, je hebt geen angst meer voor de dood. Want je weet dat met de dood van je lichaam het niet ophoudt. Je hebt een nieuw levensinzicht. Het gaat om compassie, empathie. En onvaardig liefde, allereerst naar jezelf, je eigen schaduwkanten accepteren. En dan naar de ander, en dan naar de natuur. Je bent verbonden met alles en iedereen. En de derde is verhoogd intuïtieve gevoeligheid. En als je op jonge leeftijd een bijna doodervaring krijgt, dan is eigenlijk de enige opvallende is dat je sommige kinderen die heel klein zijn, herinneren de ervaring zelf niet, maar ze hebben allemaal die verhoogd intuïtieve gevoeligheid. Ze zijn anders dan andere kinderen. En dat is vaak niet eenvoudig. Nee. Douwe, wat is dat nou precies wat je gezien hebt, denk je? Ja, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en geboren. Maar ik zeg wel steeds vanuit dat perspectief komt het niet overeen met wat ik gezien heb. Dus zou je het als een hemel kunnen ervaren? Was het een glimp van het leven na de dood? Of toch een soort laatste stuiptrekking van je brein? Nou, dat laatste was het sowieso niet. Nee. Het is echt een belevenis van waar we naartoe gaan en waar we vandaan komen. Mm-hmm. Zo zie ik dat. Zo voelt het voor mij. Het is een stukje thuiskomen. En op een gegeven moment daar maak je weer de beslissing om weer terug te mogen, ja of nee. Ja. Pim zei net, mensen die een bijna doodervaring hebben gehad blijken vaak ook een verhoogde intuïtieve gevoeligheid te hebben. Geldt dat ook voor jou? Jazeker. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik hoef niet in grote winkelcentra's te komen met heel veel mensen. Dan word ik benauwd. Dan heb ik zoiets, ik ga liever naar buiten. Ik probeer me er op dit moment wat meer voor af te sluiten. Omdat ik, ja, dan kan je op een gegeven moment nergens meer naartoe. Dat soort dingen overkomt je. Maar ik voel ook wel andere mensen. Maar dat hebben veel meer mensen. Ik hou ook niet van drukke winkels. Nee, maar dat is misschien omdat je daar wat anders in staat. Dat weet ik niet. Maar misschien heb je ook wel ervaring. Want wat gebeurt er dan in zo'n drukke winkel? Nou, dan wordt het benauwd. Dan is het te veel. Het is niet alleen zozeer dat ik die mensen zo voel. Nee, ik voel ook andere dingen om me heen die er niet zijn. Die je niet ziet. Oh ja. Ze zijn er wel, maar die zie je niet. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, entiteiten. Ik kan dat niet. Ik voel ze alleen. Ik zie niks. Maar, voel je dat nu ook? Nee, hier voel ik dat veel minder. Nee. Maar hier is ook veel meer. Er zijn heel weinig entiteiten ook hoor. Positief of negatief. Ja. En hoe is dat bij jou, Anke? Ik herken wel wat Douwe zegt. En ik zou het willen omschrijven als... bij zo'n ervaring heb ik ervaren dat alles één is. We zijn niet afgescheiden van elkaar. Ja. En vanuit die ervaring ben ik hier teruggekomen in het lichaam. Maar dat bewustzijn, die eenheidsbewustzijn, heb ik nog steeds. Dus ik ervaar misschien meer dan gemiddeld... is dat we niet op onszelf staan, maar dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Uh-huh. Dus als iemand met een bepaalde boze energie in een ruimte is... of ik kan dan iets heftiger voelen. Een boze energie? Bijvoorbeeld, of verdriet, of zorgen, of nou ja, wat dan ook. Dat heb je gewoon als je mensen ontmoet? Zeker, of een drukke ruimte. Als veel mensen bij elkaar zitten, dan voel ik me soms van glas. Alsof alles door me heen gaat. En dat zou een verband kunnen hebben met die ervaring van toen je een klein meisje was? Ja, dat zou een verband kunnen hebben. Dat zeg je mooi. Ja. Kijk, het gaat voor mij niet om waarheidsvinding hierin. Ik heb wel begrepen dat meerdere mensen die zo'n ervaring hebben gehad... moeite hebben met die sensitiviteit. Is dat ook wat mensen doorgaans helderziendheid noemen? Of is dat weer wat anders? Ja, ik vind het moeilijk om er een etiketje op te plakken. Naast dat wat ik net omschreven heb, heb ik ook wel eens komen er een soort boodschappen binnen van dit is wat er staat te gebeuren. En dat gebeurt dan ook. Mensen die gaan overlijden, die inderdaad die middag overlijden, bijvoorbeeld. Dat soort dingen? Dat soort dingen maak ik mee. Maak je ook mee dat mensen zeggen, ja, die Anke is een aardige vrouw, maar het is ook wel een beetje een raar wijf? Nee, gelukkig niet. Nee. Maar en toch zit daar ook wel een angst in mij. Ja. Dat kan ik niet ontkennen. Ja, want Douwe zei net van, ik was wel bang dat ik gek was. Ja, ja. Ja. En ik mag me gelukkig prijzen met de mensen om me heen waar dit er mag zijn. Ja. En ik heb, misschien als ik er toen over had gesproken dat anders was geweest. Ja. Geen idee. Misschien is het ook een stuk tijdsbeeld wat is veranderd. Ook dat we nu hier zitten om het over het onderwerp te hebben. Hè? Ja. Kon dat 32 jaar geleden? Ja, is dat zo? Is het anders nu dan toen jij met je onderzoeken begon? Ik denk dat het taboe over het onderwerp wel minder wordt. Dat er meer toegankelijkheid is, meer openheid is. Met name de jongere generatie. Mm-hmm. Maar de klassieke materialistische wetenschappers hebben er nog steeds moeite mee. Merk je dat? Ik merk het niet. Sceptische websites hebben het over. Maar de reactie ik krijg, ze zijn altijd positief en dankbaarheid. Ik krijg uit de hele wereld e-mails en als reactie en zo. Dus dat gaat dan maar door. Want toen jij dat ging onderzoeken, hè, als cardioloog... Ja. Werd dat begrepen door je anderen, door je collega's? Waren die ook gegrepen door het onderwerp? Nee, sommigen wel en de meeste niet. Nee? Zo mag je het wel zeggen. Ja, maar je zou toch zeggen, hè, je vertelde over je onderzoek. Daar bleek een substantieel deel van die mensen met een hartstilstand ervaringen te hebben. Dan denk ik, dat wordt door alle cardiologen overal ter wereld nu opgepakt. Nee, want nogmaals, we hebben altijd geleerd dat zulke dingen onmogelijk zijn. Dus dat moeten hallucinaties zijn, dat moet onzin zijn, dat moet interessant doenerij zijn. Maar ons onderzoek werd uiteindelijk gepubliceerd in The Lancet in 2001. En toen was het toen werd er opeens heel anders over gedacht. Dat stond op de voorpagina's van alle kranten in de hele wereld. En dan komt de discussie op gang over wetenschappelijke onderzoek. We gaan er zo meteen over doorpraten. Het is bijna 3:30 en het nieuws wordt voor ons voorgelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. Enkele honderden mensen hebben op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van Alexei Navalny. De Russische oppositieleider overleed gisteren in de strafgevangenis in Siberië. Een ongeluk met een carnavalswagen in Venlo heeft een man uit Tegelen het leven gekost. Hij was lid van de Raad van Elf. Volgens de politie werd de wagen een hal binnengereden en raakte het slachtoffer bekneld. In de Iraanse regio Kerman heeft een man vanwege een ruzie het vuur geopend op familieleden. Volgens de autoriteiten zijn er 12 doden en is het de dodelijkste schietpartij in Iran in tientallen jaren. En op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Diede de Groot de rolstoelfinale gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor Jiske Griffioen. Vorig jaar was de titel ook voor de Groot. Al 3 jaar lang heeft zij geen wedstrijd verloren. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er staan 2 files bij Rotterdam op de A16 vanuit de richting Breda. Voor de Van Brien Noordbrug een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord een kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praten we over bijna doodervaringen. Bij mij aan tafel Douwe Rekers, Anke Merks en Pim van Lommel. Pim, cardioloog, zei ik al, hè? Een echte Bertha. Ik vroeg je net hoe werd er gereageerd door je collega's op dat onderzoek. Merkte jij ook dat mensen dat raar vonden dat je dit ging onderzoeken? Ik merkte het doordat ze niet geïnteresseerd waren. Nee? Ze zeiden niet tegen mij wat raar, maar je was geen interesse in. Ik denk dat dat de belangrijkste instelling was eigenlijk. Het niet willen weten. Niet in willen verdiepen. En dat is nog steeds een houding die nogal wat wetenschappers hebben. Omdat het niet past in wat we hebben geleerd. Heb je zelf ooit een bijna doodervaring gehad? Ik zeg altijd niet dat ik weet. Maar ik resoneer mee met alle mensen die mij zo'n ervaring vertellen. Ja. Dus ze zijn open naar mij. Je schrijft in je boek, je wordt je van de dood bewust wanneer die dichtbij komt. Wanneer is dat in jouw eigen leven gebeurd? Ja, mijn moeder is vrij jong overleden, 62 jaar oud. Ik heb een boer overleden, die was 41 jaar oud. Maar het is vooral natuurlijk, als cardioloog maak je per jaar zo'n 100 gevallen mee van mensen die overlijden. Bijna onder je eigen handen? Ja. De reanimaties kunnen ook mislukken. Ja. En zag je dan ook iets, hè? Ik stel me dan voor, iemand ligt letterlijk onder je handen. Zag je dan ook iets op die gezichten? Zag je dan iets gebeuren? Nee. Ik krijg wel eens de vraag, als je dit weet van bijna doodervaring, kan je dan wel als cardioloog nog mensen reanimeren? En ik zeg altijd, wij hebben de intentie om mensen te helpen. En als je denkt dat dat gaat lukken, dan overlijden ze toch. En als je denkt dat je het niet redt, dan komen ze toch weer bij bewustzijn. En dan zeg ik altijd, de resultaat van de reanimatie ligt niet in onze handen. Nee. Medisch doe je alles, maar het resultaat ligt niet in onze handen. Maar we hoorden net al vertellen door Anke en door Douwe dat je eigenlijk helemaal niet zoveel zin hebt om terug te gaan in dat lichaam. Hè? Nee. Ben je daarvan bewust als je reanimeert? Want je bent misschien wel mensen aan het duperen bijna. Nee, want het terugkomen is vreselijk. Ja? De eerste ervaring die ik ooit heb gehad is in 1969... bij een patiënt die succesvol werd gereanimeerd. En toen was de hele term nog niet bekend. En het was een van de eerste succesvolle reanimatie als jonge dokter. En wij waren zo tevreden en gelukkig. Ik was de dienstdoende dokter en de patiënt was heel erg teleurgesteld dat hij terug was. Ja, dat merkte je? Dat zei hij. Hij vertelde over kleuren, over licht en over muziek en over een prachtig landschap. Maar toen wisten we helemaal niet wat het was en dat het een naam had. Ja. We zeiden in het eerste half uur ook van, we hebben nog niet toen over een verklaring gehad. Maar hoe is het nou te verklaren, zo'n bijna doodervaring? Nou ja, allereerst weten we uit onderzoek, en daar zijn verschillende onderzoeken geweest, dat als het hart stopt met kloppen, dan heb je binnen 1 seconde geen bloedstroom meer naar de hersenen. Dat kan je meten in de halsslagader. Je bent binnen enkele tellen bewusteloos. Je hebt geen lichaamsreflexen meer. Dat is een functie van de hersenschors. Mm-hmm. Je hebt geen hersenstamreflexen meer. Je ademhaling stokt, het ademhalingscentrum ligt dicht bij de hersenstam. En als je, er zijn onderzoeken geweest met de registratie van de elektrische activiteit van de hersenen, het EEG, is dat 10 tot 20 seconden een vlakke lijn. Dus zowel het klinisch beeld als wat we kunnen meten is de totale uitval van alle hersenfuncties. En op dat moment hebben tussen de 15-20% van de mensen een helder bewustzijn, helderder dan ooit. En dat betekent dat dus het bewustzijn kan dus nooit een product zijn van de hersenfunctie, maar ik zie de hersenen meer als een interface. Want dat is interessant natuurlijk, want je zou zeggen, als je hersenen uitstaan, is er dus geen bewustzijn en kun je ook niks ervaren. Nee, dat is, de vraag is ook altijd, waar ben je als je slaapt? Waar is je bewustzijn? Maar dan ervaar je bewustzijn niet, maar er is wel bewustzijn, maar je ervaart het niet in je lichaam. En als je dus een hartstilstand hebt, of een diep coma ligt, of een algemene anesthesie hebt tijdens operatie, dan heb je geen waakbewustzijn, maar in sommige gevallen dus wel zo'n helder bewustzijn, helderder dan ooit, een verruimd bewustzijn waar tijd en ruimte geen rol speelt. Ja. Maar, we hadden het in het begin over 600.000 mensen, hè, naar schatting. Waar is die schatting op gebaseerd? Dat is een onderzoek geweest in Duitsland en Amerika, waarbij 4,2% van de bevolking in de westerse wereld zo'n ervaring moet hebben gehad. En dan kom je op 600.000 in Nederland en iets van 25 miljoen in Europa. Ja. Terwijl we er bijna nooit iets over horen. Ik wel. En de meeste mensen niet. Maar als je ervoor open staat, dan hoor je het wel. En ik denk dat ook mijn boek heeft bijgedragen om het taboe wat te doorbreken. Ja. En om je vraag. Want het is een taboe. Het is nog steeds een taboe, omdat het niet past in onze huidige materialistische wetenschap. Het probleem is met de huidige wetenschap is dat alleen dat telt wat je kan objectiveren, wat je kan meten, wat je kan dupliceren, wat je kan falsificeren. Maar wat je denkt en wat je voelt, je bewustzijn, kan je niet objectiveren, kan je niet meten, kan je niet dupliceren en niet falsificeren. Dus het valt buiten ons huidige. Dus wat niet uitslaat op een metertje bestaat niet. Precies. Dat is nog steeds het inzicht van de materialistische wetenschap. Ja. En de essentie van wie we zijn als bewustzijn is dus niet objectief te meten of te bewijzen. Ja. Hoor jij daar vaak wat over, Anke? Jij staat er natuurlijk ook veel meer voor open. Hè? Zeker, ja. Dat komt ook omdat ik meer met mensen in contact ben gekomen die zo'nzelfde ervaring hebben gehad. Want jullie hebben een netwerk ook, hè? Klopt. En het is heel fijn, hè? Dus als ik Douwe het hoor vertellen net, dan voelt dat zo fijn. Hè? Lotgenoot. En het is ook een stuk erkenning. Dat dit er is en dat het inderdaad. Want dat heb je toch wel nodig, dat je ook merkt dat andere mensen het hebben. Ja, dat helpt. Dat helpt wel het een plek in jezelf te geven. Ja. En daarnaast begeleid ik tegenwoordig ook als therapeut mensen die zo'n ervaring hebben gehad. Dus zit ik aan de andere kant ook. Ja. Want dat betekent dat mensen er ook last van kunnen hebben. Absoluut. Ja? Ja. En wat hoor je dan van mensen? Wat Pim net al zei, heimweegevoelens, eenzaamheid. Hè, als er heel veel gebeurt, hè, zoals we net hadden, scheidingen, vriendschappen die het werk niet meer past wat je deed. Hoe om te gaan met die enorme sensitiviteit en toch dit drukke leven. Ja. Depressieve gevoelens, kan van alles zijn. En dan is het fijn om tegenover een therapeut te zitten die het snapt. Ja, dat is wel prettig. Hè, dat het in ieder geval mag zijn. Dus een ervaring hebben gehad om mensen te helpen, hiermee hoeft niet. Maar het gaat wel om ook erkennen. Ja. Jij zit ook in dat netwerk, hè, Dan? Ja, dat klopt. Wat doen jullie daar bij elkaar? Ik hoor, Anke vertelt er al wat over, maar jullie ontmoeten elkaar? Of? Wij ontmoeten elkaar sowieso twee keer per jaar bij bijeenkomsten. En dan kunnen we met elkaar gegevens uitwisselen. Er worden lezingen gegeven van dergelijke dingen. Van wetenschappelijke onderbouwing vanuit het... dat is niet het wetenschappelijke zoals het wetenschappelijk is vastgelegd, maar zoals Pim dat omschrijft. Mm-hmm. Ervaringsverhalen worden heel veel gedeeld. Ja. Komen steeds dezelfde patronen in terug? Ja, de patronen zijn allemaal gelijk. Ja. Dus dat is die tunnel, dat licht, dat ja, nou, ik heb geen tunnelervaring gehad, maar voor mij was het pop, ik was hier, pop, ik was daar. Dus, En ik ben zelf ken ik contactpersoon voor Noord-Nederland, om mensen die dergelijke ervaring hebben, die kunnen me bellen. En dan, als het nodig is, dan kom ik naar ze toe en dan vertellen ze hun verhalen. En dan luister ik daarna en dan valt het. Ja. Dan voel ik, dat is misschien heel gek, maar dan voel ik in mijn hartstreek van dat het klopt. Oh ja, van binnen. Klopt. Ja. Ja. En we, nog even naar die ervaring zelf. Hè. Jij hoorde een stem, hè, zei je? Ja. Of iemand die iets tegen. Er stond iemand naast me. Daar kon ik mee spreken. Ja. Dat was een licht wit figuur met een je zou het laken kunnen noemen, maar het is gewoon een lichtwezen die naast me stond en daar sprak ik mee. Ja, en wat was dat voor iemand? Iemand die je kende? Of? Ja, dat was toen nog, herkende ik hem nog niet, nu wel. Ik spreek ook nog wel eens met hem. Het is een overleden oudste broer van mijn vader. Die is in 1941 verdronken in het Margrietkanaal. En die is bij me. Hoe weet je dat? Dat heeft hij verteld. Eerst wou hij zijn naam niet zeggen. En een paar keer doorgevraagd. En op een gegeven moment, dat is een heel apart gebeurtenis wat ik nu vertel. Maar uiteindelijk komen we wel in gesprek. En toen hebben we ook wat hilarische momentjes meegemaakt. En in ieder geval is zo. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, een hilarisch moment is dat ik op een gegeven moment zeg, dat ik vraag van voor de zekerheid voor mezelf, wie ben jij? Hoe heet jij? Ja, hij zegt, dat zeg ik nog niet, want daar ben je nog niet aan toe. Hij zegt, ja, maar vertel me wie je bent. Dat is voor mij ook wat interessanter. Nou, daar gaat 2-3 jaar over. Toen heb ik hem gezegd, en dan geef ik jezelf een naam. Nou, en dan moest hij hartelijk om lachen. Want dat bleek later dat toen hij weer met mij in contact kwam, toen zei hij van, ik heet Sibbele. En de naam die leek erop die ik hem gegeven had. Oh ja, en toen heb jij dat onderzocht of er inderdaad een Sibbele in de familie was? Ja, dat is de oudste broer van mijn vader. Dat wist je al eerder? Dat wist ik wel, ja. Dat resoneerde toen. Ja. Nou is dit natuurlijk wel een terrein waarvan mensen die nu in de auto zitten te luisteren of thuis denken, ja, kom op zeg, dit gaat wel heel ver allemaal. Dat mogen zij vinden. Ja. We hebben geen problemen mee. Nee, want dat raakt je niet of... Nee. Nee? Nee, ik heb echt zoiets als een ander dat anders ziet. Dan vind je het ook. Iedereen mag zien wat hij wil. Ja. Hoe is dat bij jou, Anke? Heb jij ook zo'n concrete ervaring gehad? Nou, ik heb niet... Met een stem en een... Nou, wat ik daar heb ervaren is dat ik in een soort panorama van licht kwam. Hoe Pim het omschreef, vond ik wel heel mooi. Het was ontzettend helder licht. Veel helderder dan de zon. Maar daarin kon ik ook kleurschakeringen zien. En dat waren andere... wat waren het? Andere wezens, andere zielen, andere... En daar had ik een uitwisseling mee. En voor mij voelt het... Ik heb niet wat Douwe ervaart dat ik daar nu heel veel uitwisseling mee heb. Eigenlijk niet, maar wel het weten dat ze altijd bij me zijn. Dat ik nooit alleen ben. Je zei het ook, het is inmiddels wat meer openheid over dit onderwerp. Mensen vinden het minder spannend om over te praten. Ja. Want jij kan nu gewoon in een gezelschap dit vertellen. Ja. Ja? Nou, en dat komt voor mij... dat komt omdat ik een heel warm nest om me heen heb. En vrienden en familie waar dit er mag zijn. Dus als ik afwijzing in de buitenwereld ervaar... dan weet ik dat ik altijd naar die mens terug kan. Ja, ja. En je vindt het ook belangrijk om erover te vertellen. Jij ook, hè, Douwe? Anders zat je hier niet. Ja, en waarom wil je erover vertellen? Ook de vereniging met die andere mensen ook weer te krijgen dan. Wat Anke net zei, dat klopt, zo voelt het voor mij ook. We zijn allen één. Alleen sommige mensen die zien dat zo nog niet. Maar voor mij is het wel zo. En dan is het ook zo mooi dat het verhaal bij de andere kant resoneert. Dat heb je ervaren door dat moment. Ja. Ja. Pim, wat zeggen deze ervaringen nou over de dood? Ja, allereerst nog even terugkomen op wat ze vertellen. We hebben dus in 1988 een vereniging opgericht voor mensen met de bijna doodervaring. Dat was de Nederlandse afdeling van Arjen International Association of Near-Death Studies. En dat is dus omdat mensen met een bijna doodervaring elkaar kunnen ontmoeten en die hoeven niks uit te leggen. Ze weten in één keer, kunnen ze op diep niveau met elkaar communiceren. Ze spreken dezelfde taal. Zelfde taal, die hoeft niks uit te leggen. Terwijl je over het algemeen, en het is dat bij Anke bijzonder, dat ze in een omgeving leeft en woont waar ze open zijn. Maar de meeste mensen hebben nog steeds problemen met de naaste omgeving. Ja. Dat ze opzij worden gezet en niet worden geloofd. En nog even terug naar mijn vraag. Zegt dit iets over de dood? Ja, en in principe zeg ik altijd dat we hebben kunnen bewijzen dat er een helder bewustzijn bestaat buiten tijd en ruimte als de hersenfuncties zijn uitgevallen. En dat betekent dus dat het bewustzijn onafhankelijk van het lichaam, van de hersenen, kan worden ervaren op het moment dat dus het lichaam dood is. En dat houdt in dat in mijn ogen is de dood dus het einde van je fysieke aspect van je lichaam, maar nooit het einde van je bewustzijn, want dat is eindeloos, buiten tijd en ruimte. Verleden en toekomst is aanwezig en toegankelijk. Op basis van die bijna doodervaring. Op basis van die bijna doodervaring. Ja. Maar je kan ook zeggen, eigenlijk zou een helemaal doodervaring daar pas echt klaring in kunnen brengen. Ja, maar in principe is het zo dat we hebben ook mensen die, zoals we dan heet, een postmortale ervaring hebben. Dat houdt in dat ze contact hebben met bewustzijn van overleden dierbaren. Oh. Dat zijn zo'n 2 miljoen mensen in Nederland en 125 miljoen mensen in Europa. En dat is dus in de eerste dagen, weken of maanden na het overlijden hebben ze contact met het bewustzijn van overleden dierbaren. Dat betekent dat het bewustzijn er nog is. En dan kan je ook horen dat hun doodservaring identiek was aan de bijna doodervaring zoals we die kennen van mensen met een bijna doodervaring. In principe zijn het allezelfde fasen die ze meemaken als ze definitief overlijden. Ja. Wat heeft het betekend voor jouzelf, dit onderzoek, en voor hoe je in het leven staat? Ja, nou, in principe was ik een materialistische wetenschapper. Ik geloofde, laten we zeggen, ik was open, ik was nieuwsgierig. En volgens mij, mijn definitie van wetenschap is vragen stellen met een open geest. En vergeet de concepten die je hebt geleerd, want anders leer je niks meer. Dan blijf je in je dogma hangen. En het duurde jaren voordat ik echt met mijn heel mijn hart en wezen kon accepteren dat het anders was dan ik altijd had geleerd. En nu ben ik ervan overtuigd dat er een continuïteit is van het bewustzijn. En dat betekent ook dat ik besef dat alles met elkaar samenhangt. Dus de mensen met elkaar, maar ook met de aarde, met de planten, de dierenwereld. Dus je gaat anders met elkaar op, anders met de aarde om. Je gaat anders eten, we zijn vegetarisch. Oh ja, dat ook allemaal door dit onderzoek. Allemaal dat soort inzichten. Ja. We houden van de natuur. We zijn dagelijks minstens een uur buiten. In ons huis is stilte altijd. Behalve als we gericht muziek luisteren, maar verder is het alleen maar stilte. We houden van de tuin, we houden van de bloemen. Elke keer als er een nieuwe bloem in de tuin is, maak ik een fotootje, stuur ik naar mijn vrouw op. Dus we houden beide bij wat er in de tuin gebeurt ook. Ja, maar dat is wel, dat heeft dus nogal wat consequenties gehad voor hoe jij naar het leven kijkt. Ja, ik ben anders in het leven, veel meer bewuster gaan leven. Dat kan je gewoon samenvatten. Bewuster gaan leven en je ziet wat belangrijk is in je leven. Dat is, hoe ga je om met elkaar? Hoe ga je om met de natuur? Hoe ga je om met de aarde? En dat is iets wat eigenlijk alle mensen met een bijna doodervaring ook meemaken. Dus het is bekend dat als je verdiept, je hoeft het geen zelf mee te maken, dan verander je ook. Ja. Heb jij dat ook, Douwe? Ja, ik kijk wel anders naar de natuur dan toen ik 19 was, daarvoor. Dus wat dat betreft is het bij mij wel wat veranderd. En dat heeft hiermee te maken, niet omdat je gewoon rijper en ouder bent? Nou, voor mij wel, maar niet dat ik rijper en ouder ben. Nee, dus puur alleen maar door die ervaring. Ik heb me ook heel lang heel erg druk gemaakt om die plastic soep. Dat soort dingen ook. Hoe los je zo'n probleem op? Dat soort dingetjes, dat wil ik dan desnoods zelf wel oplossen met vissersboten. Dat gaat helemaal niet natuurlijk, dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar dat soort dingen, dat resoneert wel. En ja. Als je dan ergens anders komt, hoe plastic tegen de hekken op ligt, dan denk ik ook bij mezelf van, dit moet toch anders kunnen? Dat kun je met z'n allen, er zijn voldoende mensen die dat kunnen opruimen. Ja. Jij vertelde net, hè, en Anke ook, dat jullie bij dat netwerk elkaar ontmoeten. Noem eens een verhaal wat je daar hoort, Anke, waarvan je denkt, ja, dat vond ik zo indrukwekkend. Ja, dat is een vrouw die aan het bevallen was. En tijdens de bevalling heel verslechterde en zo'n nabij de dood zo'n ervaring heeft gehad. Van allerlei dingen heeft ervaren, zeg maar, in die uitstap en terugkwam. En deze tijd, hè, 2-3 jaar geleden gebeurd. En personeel in het ziekenhuis daar eigenlijk geen ruimte aan gaf. Mm-hmm. En dat was weer zo'n moment dat ik dacht, oké, daar is nog werk aan de winkel. Er mag nog meer bekendheid komen voor deze ervaring. Ja. En jij, Douwe, hoor je daar ook verhalen waarvan je denkt, nou ja, dat vergeet ik niet snel. Ik heb wel één verhaal, dat vind ik heel erg indrukwekkend. Dat is een man die was zelf bij een regressietherapeut geweest en die kwam weer terug. En toen zegt hij tegen mij van, wat ik daar bij die regressietherapeut gehoord heb, dat klopt niet. En vervolgens ga ik met hem in gesprek en dan vertelt hij mij een verhaal. Dan denk ik, maar het zit heel anders in elkaar. En dat heb ik hem ook uitgelegd, wat ik dacht, wat ik voelde. En toen zei hij tegen mij van, dit is het zoals het is. Dat had hij als baby meegemaakt en dat was een heel wonderlijk verhaal. Maar vanwege privacyreden ga ik dat niet vertellen. Nee. Dus, Maar je wordt daarin ook wel steeds bevestigd in je eigen ervaring. Ja, ook daarin wist ik gewoon voor mezelf wel. Ik weet gewoon dat het klopt wat die man zegt. En dat is niet omdat ik eigenwijs wil worden. Dat voel je dan in je hartstreek, dat klopt. Ja. We hadden het net over dat bewustzijn, Pim. En over eindeloos bewustzijn, hè, zoals je boek ook heet. En je zei, ja, voor mij staat eigenlijk vast dat bewustzijn er nog is als we dood zijn. Is het dan ook al voordat we geboren zijn? Ja, ik denk het wel. Het heeft geen begin en geen einde. Het bewustzijn is voor de geboorte aanwezig en blijft bestaan na de dood van ons fysieke lichaam. Het bestaat buiten ons om. Het bestaat volstrekt. En om het te begrijpen, zeg ik wel, vergelijk het maar met wereldwijde communicatie. Je hebt 1 miljard websites, die nu op dit moment ook door ons heen gaan. En je hebt een functionerende computer nodig om gedeelte ervan te ontvangen. Maar die iCloud met al die websites worden niet door je computer geproduceerd, maar ze functioneren als interface, als ontvanger. Dus wij zijn allemaal kleine transistorradiootjes? Wij zijn allemaal interface. Ons lichaam en ons bewustzijn en ons hersenen functioneren als interface of als filter om een gedeelte van dat eindeloze bewustzijn te ontvangen en een gedeelte van al onze herinneringen te ontvangen. Want tijdens bij de doodvang weet je alles nog vanaf de geboorte en ben je verbonden met alles en iedereen in het verleden. We hadden het net over die mooie ervaringen die mensen dan hebben. Die bloemenvelden en die liefde. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal geen mooie ervaringen hebben. Hebben jullie daar wat van gehoord? Ja, er zijn wel donkere NDA's, maar ik heb ze nog niet gehoord. Nee? Nee. Pim kent ze vast. Ik heb wel een paar mensen gesproken. Het gebeurt heel zelden. Allereerste mensen met een positieve bij de doodervaring hebben 15% van de gevallen komen in een donkere ruimte wat angstig is. Als je daarin blijft, zeg maar een incomplete ervaring, dan blijf je daarin hangen of ga je zelf naar beneden. Een soort helle ervaring, zoals Dante beschrijft in Divina Commedia. Die mensen hebben schuldgevoelens ook. En het is veel lastiger om te accepteren. Dus die praten nog veel minder makkelijk over hun ervaring dan mensen met een positieve ervaring. Het gebeurt zelden. Uiteindelijk zijn er ook zijn boeken en artikelen over geschreven. Uiteindelijk, als je erover weet te communiceren, dan kan je het uiteindelijk ook weer in positieve zin een plek geven. Het is niet omdat je iets fout hebt gedaan dat je dit ervaart. En zit er verschil tussen mensen in Nederland die een bijna doodervaring hebben en bijvoorbeeld mensen in India of in Australië of weet ik veel wat? In essentie probeer ze hetzelfde te vertellen, maar de ervaring is niet in woorden te vatten. Dus je zoekt woorden uit je eigen omgeving, uit je religie, uit je achtergrond, uit je cultuur. Dus een kind zal het anders worden dan een volwassene en een atheïst anders dan een christen of een moslim. Het heeft met je begrippenkader te maken. Ja. Dus in principe is het op zijn Engels ineffable. Er is geen woord voor wat exact pakt wat je probeert te zeggen. Nee, maar, want ik begreep dat mensen bijvoorbeeld in bepaalde culturen het over een rivier hebben die ze zien. Ja, dat is zelden. Ik ken ook het tunnel wordt in India wat minder vaak beschreven. Maar het gebeurt wel. Je hebt ervaringen uit China, uit Japan, uit India, uit Sri Lanka, overal vandaan, uit de hele wereld, ook van indigenous people, dus oorspronkelijke bewoners van de wereld, hebben dit soort ervaringen. In essentie is het hetzelfde. Anke, ben jij door die ervaring, hoewel je toen nog heel klein was, zeg ik er nog een keer bij, toch ook minder bang geworden voor de dood? Nou, er is geen angst voor de dood. Nee? Dus ik kan het niet staven met minder bang. Nee, er is geen angst. Die heb je überhaupt niet? Nee, en ik hoop nog heel lang dit leven te mogen leven. Maar als mijn moment is, dan ga ik graag terug. Zo kan ik er naar kijken. Je zegt ook terug, want je was daar. Ja. Ja, wat ik net al zei, soms omschrijf ik het wel, is dit is de reis, dit leven. En thuis is waar ik even ben geweest. Ja. En daar mag ik weer naar terug. Want dat vond ik nog intrigerend ook in het boek. Dat iemand vertelt van al mijn familieleden zag ik terug. En die waren allemaal ongeveer 35. Nou, je ziet ze vaak terug in de bloei van hun leven. Ja. Maar je hebt ook verhalen van een baby die is overleden. Die ze als jong volwassene zien ze die ook. Dat dus is toch... het is een soort ideaalbeeld. Maar je herkent ze wel. En hoe ze herkennen, dat is niet in woorden te vatten. Maar je weet wie het zijn. Er is een soort leeftijd waarop je stolt kennelijk. En zoals je dan door een ander gezien wordt. Mm-hmm. Hoe is dat bij jou, Douwe? Zie jij er tegenop om dood te gaan? Absoluut niet. Nee? Nee, maar morgen wel zo zijn. Nee, echt waar? Ja, het enige wat ik zou missen, dat is mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar voor de rest heb ik zoiets van, nee, dan wil ik daar wel weer naar terug. Ja, omdat dat... Nou, jij gebruikt ook het woord terug. Ja, ja terug, ja. Het is vredevol, het is liefdevol, het is harmonieus. Het is alles is alleen maar positief. Ja. En hoe zie jij dat, Pim? Ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb niet echt angst. Ik ben nieuwsgierig hoe het zal zijn. Ik zie op tegen de stervensfase. Je weet niet hoe het zal zijn. Dat kan soms hard werken zijn. Bij de dood zelf hoeft me niet echt angst in. Nee. Nee, maar je kan ook denken, er is niks, dus waar moet je bang voor zijn? Nee, ik ben ervan overtuigd dat het doorgaat. Ja? Echt langs met van overtuigd. Ja. Dat is een continuïteit van het bewustzijn. En lopen wij daar rond als Pim van Lommel en Koen Verbraak en Douwe Reker? Het ego-aspect, dus wat we het waakbewustzijn zoals we het lichaam ervaren, met onze driften, onze behoeften en dat soort dingen, dat is verdwenen. Maar de essentie van wie wij zijn, ik noem dat het zelf met hoofdletter, dat is altijd aanwezig. Dat blijft. Dat blijft. Ja, want jij bent nu 80, hè? Dan ben je wel over de helft, zal ik maar zeggen. Waarschijnlijk ben ik over de helft. Ja. Ja. En sta je het echt te popelen? Nee, ik sta niet te popelen. Ik geniet van wat ik doe. Ja. En ik geniet van het leven. Ik geniet van het uur. Ik geniet van mensen. Ik geniet van de kinderen en de kleinkinderen. Dus ik ben eigenlijk heel dankbaar en gelukkig voor met mijn leven. Ja. Nee, ik vond het in elk geval mooi en bijzonder om vanmiddag met jullie te praten. Jij wou nog wat zeggen, Anke, of niet? Nee, het is oké. Ja. Douwe Rekers, Anke Merks en Pim van Lommel. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. En dit was de Publieke Tribune voor vandaag. Wilt u iets kwijt over de uitzending? Mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer. En dan praat ik met Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Vanwege het feit dat het op 24 februari... alweer 2 jaar geleden is dat de oorlog in Oekraïne begon. Na 4 uur op deze zender Goed Ingelichte Kring met Sharjah Mourali. Voor nu nog een mooie dag. En tot volgende week. De 50ste editie van het ABN AMRO Open. Vanuit Rotterdam. BNL. In de kantine. BNL in de kantine is erbij. Een speciale uitzending over natuurlijk tennis, maar ook de actualiteit in politiek. Fidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Op NPO Radio 1. Vanmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn. Goed bekeken. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Vanavond gaat cabaretier, actrice en zangeres Jenny Arian op zoek naar haar verborgen verleden. Johannes van der Noord was een muziekmeester. Wat een immens repertoire aan instrumenten. Valt er u iets op? Nee, ik weet niet wat ik daarvan denken moet. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas.